csodálatosan szép, jó vasárnap délelőttet kívánok mindenkinek, kedves nézőim! Akár hiszitek, akár nem, ma folytatódik a Daisy. Obika, mit csinálsz? Obika is megérkezett a játékba, úgyhogy már is történt egy kis felfordulás. Nem tudom, hogy, de nagyon ügyesen elnyomkodta a gombokat. Ügyes vagy, cica, megtanultál streamelni, csodálatos vagy. Szóval, ott folytatódik a játék nagyjából, ahol tegnap ugye abba hagytuk. Én ugye tegnap 11 és 2 óra között 3 órát streameltem, méghozzá egy teljesen új karakterrel, és ahogy láthatjátok, ez a karakter időközben azért egy kicsit kikupálódott, ami többek között annak is köszönhető, hogy tegnap délután, azaz, hogy nem, este. Este mi még Zsolttal összefutottunk a játékban. A Zsolt ugye az egyik cimborám, akivel közösen szoktam játszani. Rolanddal és Zsolttal szoktam közösen játszani, és ő már tegnap, miközben elkezdtem játszani, már akkor elindult, hogy találkozzunk, de a szerver, a térkép két szögesen ellentétes részére rakott le minket, úgyhogy a 3 óra alatt nem sikerült felérnie Zsoltnak éjszakra, aztán én befejeztem a streamet, meg ő is kilépett a játékból, viszont este szakítottunk egy kis időt arra, hogy találkozzunk, és kaptam tőle felszereléseket, mert Zsolt egy elképesztően nagylelkű játékos, aki ráadásul folyamatosan figyel arra, hogy gyűjtögesse a jobbnál jobb cuccokat, úgyhogy kaptam tőle felszerelést, úgyhogy elég szépen és rendesen fel van már szerelve Lucilliu. Ugye Lucilliunak neveztük el a legújabb karaktert, hiszen a gép ezúttal egy ázsiai hölgyet sorsolt ki számomra, mindig ugye random generátorral készítem a karaktereket, akikkel elindulok túlélni. Úgyhogy a mai versenyzőnk az Lucilliu, és az van egyébként, hogy sikerült egészen tutira felfejleszteni ezt a karaktert, tehát hogy van normális ruházata, van normális felszerelése fegyverek szempontjából is, van végre éjjellátója, van neki egyébként némi kajája is, ebből egy picit szűkösen állok, de ezt majd megoldjuk időközben, és gyakorlatilag vannak még apróságok, amiket gyakorlatilag be kellene szerezni, például van ugye nekem ez a golyóálló mellényem, erre például kellene még egy ilyen kiegészítő, amiben cuccokat lehet pakolni, illetve kellene ilyen kis késtartó cucc, amiben be lehet dugni a kést, hogy ne az a hátizsákban, meg a többi cuccban foglalja a helyet, de ezt leszámítva egyébként minden megvan, úgyhogy szerintem a mai streamet részben azzal fogom tölteni, hogy összeszedjem azokat az felszereléseket, amik ahhoz szükségesek, hogy neki láthassak a saját bázis építésének. Ugye ez a saját bázis építés az utóbbi időben fontos része volt a Daisy streameknek, és hiába vesztettem el a bázisomat tegnap reggel, ugye két játékos az előző karakteremet kifosztotta, és megölte, úgyhogy, de ettől függetlenül nem adtam fel, úgyhogy a mai streamnek részben az lesz az egyik feladata, hogy elkezdjem összegyűjteni azokat a cuccokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy bázist tudjunk építeni. A többiekkel közben megérkezett a chatbe Zsolt is, aki szerényen megdicsérte a karakteremet, hogy milyen jól néz ki. Tényleg itt van Zsolt, neki köszönhetjük egyébként, hogy ennyire ki lett pattintva Lucilliu, és közben látom, hogy Zebóka is megérkezett a csatornára. Szevasz Zebóka, nagyon szépen köszönöm a követést, bízom benne, hogy jól fogod érezni magad itt a csatornán, a streamben. Ma is Daisy van a porondon, viszont arra gondoltam, hogy este valamikor ilyen 6 és 8 óra tájékában végre tartok majd egy ilyen klasszikus beszélgető streamet is, ne csak Daisy legyen, úgyhogy ha van kedvetek, miután végeztünk itt Csernaruszban, és van este szabadidőtök, akkor majd nézzetek vissza ilyen 6 és 8 óra között a Discordra, majd pontosan be fogom írni, hogy mikorra tervezem, de hogy ma este szeretnék tartani egy nem tudom mennyi időt, ilyen másfél órás, két órás beszélgető streamet, hogy ne csak Daisy legyen, hanem legyen valami más is, úgyhogy este lesz stream, ma második, ma délután pedig nem tudom, szerintem ilyen 2-3 órás streamet terveztem mára is. Hál' Istennek vasárnap van, időm mint a tenger, úgyhogy ha minden jól megy, akkor eredményes napot fogunk ma zárni. Zsolt kiadta az ukázt, hogy maradjak életben, úgyhogy ez az egyik célunk, a lootolgatás mellett életben maradni. Illetve továbbra is feladatomnak tekintem, hogy elkezdjem gyűjtögetni a dolgokat, amikre szükségünk lesz ahhoz, hogy bázist tudjunk építeni. És egyébként tegnap este már meg is szereztem a bázisépítésnek az egyik legfontosabb kellékét, van egy számzáram, ugye a számzáros lakattal tudjuk lezárni a bázis, miután megépítettük a kaput, és ugyan csak 3 számjegyű, de kezdésnek az sem rossz. Nyilván megtanultuk, hogy a 3-as, azaz, hogy bocsánat, 4-es lakatnak kell lennie a bázison, hogy ne tudják gyakorlatilag a random játékosok némi kitartással feltörni, úgyhogy egyelőre még keresem a 4-es lakatot, de már megvan a 3-as is, ami kezdésnek nem rossz, tehát hogy jobb, mint a semmi. Azt hiszem, ebben egyet érthetünk. Közben megérkezett hozzánk Orbitálus Bananus is. Szevasz! Üdvözöllek itt a csatornán, bízom benne, hogy te is jól fogod érezni magadat. És közben Zsolt írja, hogy mire lenne szüksége K a lőszert. Gondolom az a 762-esre gondolsz, Zsolt. 762-es K a lőszerre lenne szükséged, ugye? Jól tippelem. Zebóka írja közben a chatben, hogy már láttam pár videót a Twitch-en és YouTube-on, már vártam a live-ot, úgy mégis más az élmény. Na, örülök neki, hogy rám találtál. Annak meg pláne, hogy sikerült elcsípned ma egy élő közvetítést, ráadásul rögtön az elején, úgyhogy tényleg, hogyha minden jól megy, akkor ma legalább 2-3 órát fogok streamelgetni. Úgyhogy ma meg lesz a java a streamnek. Közben bejöttem ide, erre a katonai barakkos részre, hát ha találok olyan cuccokat, amik pont K-74-hez. Értem, nekem is van. Aha, K-74-be 5-54-es lőszer kell. 5-54-es? Ja, 5 nem, bocsánat, 5-45-ös. Ezeket a rohadt számokat soha nem tudom megjegyezni. Tehát, hogy ez a lőszer számoknak a megjegyzése, az így túl van az értelmi képességeimen. Na, tessék, itt van egy tár, arra pont nincs szükségünk. Vagy a franc tudja, felveszem, hátha. elemen már annyi van, mint a szemét. Ebben 556-os van. Itt egy SK. Na. Há, megérkezett közben Zuton XP, szevasz, örülök, hogy itt vagy, örülök mindenkinek természetesen, aki benézett ma. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira erős ma a felhozatal itt a katonai barakkokban, de hát nem lehet mindig oltári nagy szerencsém. Igazából az lenne jó, az lenne csodálatosan fantasztikus, ha találnék 9 mm-es lőszert, ugyanis az van, arra van szükség. A hangtompítós pisztolyomba, és hát ahogy láthatjátok, 7 darab töltény van a tárban, és van még két táram, de hogy azok is kiürültek, úgyhogy fegyver szempontjából most leginkább 9 mm-es lőszerre lenne szükségem. Kicsit megvárom, hogy lenyugodjanak itt a zombik a ház körül. És utána indulok el. Ha jól látom, egyébként éppen megy le a nap, de szerencsénk van, mert van éjjel látóm, úgyhogy nem fogtok lemaradni semmiről, hál' Istennek. Hogyha besötétedik, akkor is látni fogtok mindent. Ráadásul annyi elemen van, mint a szemét, úgyhogy ha le is merül egy, azonnal tudom pótolni. Közben Bencuska írja, képzeld Bél, kiderültek a gondok a PS5-ömmel, és kiderült, hogy a Sony olcsóbb minőségű tápegységeket és ventilátorokat pakol némelyik konzolba. Nem mindenkit érint, de még vakarom a fejem, hogy a PS4 Pro hangoskodás után miért kell nekik a PS5-nél is ezt eljátszani. Ó, Bencus, hát sajnálom. Őszintén szólva, nem is tudtam erről, hogy van ilyen. Nekem óriási szerencsém volt a PlayStation 5-ömmel, mert hogy az enyém egyáltalán nem hangos. De abszolút megértem, hogy a téged zavar. De valószínűleg egyébként ez nem, attól tartok egyébként, hogy ez nem garanciális dolog. Két lőszerrel kevesebb, ugyanitt két zombival kevesebb. Hol találtam az éjjellátót, Zsolt? Te adtad. Legjobb tudomásom szerint. Tegnap este te adtad. Jaj, Lunar Under Undi Private, köszönöm szépen a követést, és üdvözlöm a csatornán Szingont és Pepét is. Szevasztok srácok, sikerült ideérnetek egyébként a stream elejére, gyakorlatilag nem maradtatok le semmiről. Lucy Liu-val csapatom. Lucy Liu az új karakterem, amit itt tegnap indítottam. És a mai szent feladatom egyrészt az, hogy életben tartsam Lucy Liut, továbbá az, hogy elkezdjem összegyűjteni a bázisépítéshez szükséges mindenféle felszereléseket. Hopp, itt egy kút. Kútvajó. Ha, úristen, de vicces vagyok. Nem. Na nézzük csak gyorsan. Obika egyébként itt van előttem, tehát hogy Obika itt fekszik az asztalon, csak ugye a kamera képe nem mutatja az asztallapot, és azért nem látjátok, de egyébként itt van előttem, szóval hogyha elalszik, akkor valószínűleg hallani fogjátok, ahogy durmol. Vagy doromból a kettő. Tehát, hogy előbb-utóbb előbb hallani fogjátok, ma egészen nyugodt. Nem... nem sivalkodik juti falatért, meg még kajáért sem, ez természetesen idővel meg fog változni. Előbb-utóbb elkezdi majd. Ó, oh, itt egy... Itt egy... tele van az inventorim. Teljesen tele van az inventorim. Úgyhogy falatozunk egyet. Mert hogy itt van egy konzervnyitó. Igazából egyébként az van, hogy szükségem lenne a legnagyobb hátizsákra, mert hogy az van, hogy van ennél nagyobb hátizsák, mert tök jól jönne, hogyha lenne ugye az említett, hát ezektől a táraktól, az üres táraktól most megszabadulok. Ez a konzervnyitó, ez nekem jól fog jönni a későbbiekben, illetve, igen. Illetve megcsinálom az egyik, csinálok még egy bloodbag-et. Ugye a bloodbag, az leveszem a saját véremet, hogyha vérveszteség esetén vérátömlesztést tudjak készíteni magamnak, hogyha esetleg megsérülök, vagy valami ilyesmi. Közben megérkezett Pancake Speedy és Pepetar is a chatbe. Szevasztok srácok, köszi szépen, hogy benéztetek. Előre is jó szórakozást kívánok a mai streamhez. Lement a nap, úgyhogy bekapcsolom az éjjellátót, hogy ti is lássátok, hogy mi történik itt a játékban. Ti is lássátok, meg én is lássam. Még ezeket az épületeket körbelútolgatom, és aztán elindulok éjszakra. Igen, egyébként ezzel az éjjellátóval azért az én életem is sokkal könnyebb. Meg tényleg, tehát hogy legalább látjátok, hogy mi történik a játékban. Mert lássuk be, az nem kifejezetten szórakoztató, amikor megyek az éjszakában, és ti nézőként nem látok belőle szinte semmit. Ezt a problémát sikerült orvosolni, úgyhogy most elindulok. Hopp. Elindulok majd Kamenka felé, és Zsolt tanácsára benézek az istálókba is, hát ha találunk szeget. Ugye a szeg az egyik legfontosabb kelléke a bázisépítésnek, hiszen szegekkel lehet ugye összeeszkábálni. Hoppá! Ez az! Nagyon jó, Zsolt, hogy szóltál, itt van egy négyes zár. Halleluja! Halleluja! Király! A hármasat itt is hagyom, és megvan a négyes zár, úgyhogy Zsolt jó szokásához híven ismét hatalmas nagy segítség volt, mert hogyha nem szól, magamtól nem jöttem volna be az istálóba, viszont most megtettem, és már is van egy 4 kombinációs zárunk. Ami csodálatos hír. Nem csak a kutyák és lovak olvasói számára. Úgyhogy itt van a zárunk. Szóval egyébként az építkezéshez már van négy kombinációs záram, van drótom, illetve van kombinált fogóm, van kötelem, úgyhogy szép lassan van már ugye fejszém, ezek mind elengedhetetlenek ahhoz, hogy meg tudjuk építeni a bázisunkat, és közben Zsolt mondja, hogy érdemes lehet visszamenni a hármasért is, mert akkor tudunk csinálni dupla kaput, és hát ezen nem újjon. Ó, de jól bírod, bátya. Úgyhogy akkor visszamegyek azért a hármas zárért is. Még van hely az inventorimban, úgyhogy baj nem lehet belőle, ha nálam van. És akkor lehet, hogy vagy nincsen hely az inventorimban. Ó-ó. Lássuk, hogy mitől szabaduljunk meg. Ah, megvan mi a gond. Egy csomószor nem automatikusan rakja el. Még mindig nincs hely neki? Mindjárt megoldom. Egyet se féljetek. Flexatrons, szevasz, üdvözöllek itt a csatornán. Miért nem veszi föl? Hélkás, simán befér a hátizsákba. Na azért. Miért nem veszed fel, barátom? Ja, 9 hely kell neki, bocsánat. 9 hely kell neki. Ó, és nekem csak 5 van. Na ezért lenne jó, hogyha lenne például olyan cuccom, amiben bebírom rakni. A kést. Mert hogy azzal már is felszabadulna hely. Na mindegy, egyelőre akkor ezt itt hagyom. Aztán lehet, hogy majd visszafelé bejövök érte. Csak kellene az a nagyobb hátizsák, a 90-es tárhelyű hátizsák. Nem. Flexatrons, konzolon játszom, ahol legjobb tudomásom szerint nincsenek moddolt szerverek. Lehet, hogy tévedek, de én úgy emlékszem, hogy konzolon nincsenek moddolt szerverek. Ugye Xbox Series X-el játszom. Közben megérkezett anyukám is a streambe. Szia, anyu! Úgyhogy legyetek jók, viselkedjetek rendesen. Itt van anyukám is. Van itt a közelben egy városka, oda benézünk. Aztán... Aztán igazából tök jó lenne valahonnan levadászni egy nagy hátizsákot. Ahhoz viszont katonai bázisra kell menni. Mert vagy a zombik hátán lesz, mostanában nem találtam csak úgy random a legnagyobb hátizsákot, hanem mindig valamilyen zombinak a hátáról kellett leszednem. Közben Flexatrons írja a chatben, hogy 2 napja vette meg PC-re, és csak modolt szervereket talál a DayZ-ben. Őszinte leszek, nagyon-nagyon régen játszottam utoljára a PC-s verzióval. Nem olyan régen elindítottam, egyszer megnéztem, hogy mi a különbség a konzolos és a PC-s verzió között. Nincs csak különbség egyébként, csak a PC-n egy picit jobb volt az irányítás, de hogy nagyon mostanában egyáltalán nem játszottam PC-n, ugye 8 évvel ezelőtt, amikor kijött a Daisy, akkor voltam nagy PC-s Daisy játékos, de azóta nem. A konzolt részesítem előnyben. Egyrészt arról könnyebb streamelni, meg ugye konzolon benne van. A Xboxon, a Game Passban a Daisy, úgyhogy ez is megkönnyítette a választást, hogy ezzel játszak. De nyilván az elsődleges szempont, amiért konzolról streamelem a Daisy-t, hogy a laptopom sajnos nem bírja el, hogy egyszerre streameljek és futtassam a Daisy-t, viszont a konzolról érkező jellel még megbirkózik. Ó, itt egy CR75. És ugye a CR75 egyik legkedvesebb tulajdonsága, hogy 9 mm-es lőszer van a tárjába. Meg egyébként nekem is egy CR75-ös pisztolyom van, úgyhogy ki is tudom cserélni a tárat egy 75-ösre. Nagyszerű, csodálatos. Hú, arra figyelnem kell, hogy lassan kezd el használódni a hangtompító a pisztolyon, úgyhogy arra majd figyelnem kell. Szia Zsófi! Köszi szépen, hogy ma is benéztél erre a csodálatosan fantasztikus Daisy streamre. Mi a helyzet? Meséljetek egyébként, hogy nektek mivel telik ez a fantasztikus vasárnap. Hát most már lassan délután. Megérkezett Roland is. Szia Roland! Köszi szépen neked is, hogy benéztél ma. Tegnap találkoztam Zsolttal a streamet követően, és ellátott mindenféle hasznos cuccokkal, úgyhogy már egészen jól fel vagyok szerelve. És most neki láttam annak, hogy elkezdjem összegyűjteni a felszerelést a bázisépítéshez. Óriási szerencsémre már 4-es lakatot sikerült az első fél órában találnom. Úgyhogy egész jól indult a mai stream. Singon a Red Dead Redemption 2-vel játszik, és nagyon izgalmas horgászásokban vesz éppen részt, vagy lesz neki a programja. Zsófiéknál pedig tegnap iszagatás volt, úgyhogy éppen éledeznek, és a romelt takarítanak. Nagyon jól hangzik. Én tegnap a lehető legkispolgáribb életet éltem. Szombat este itt feküdtem a kanapén, és a Downton Abbey-t néztem a Netflixen. Valamiért egyébként nekem van egy ilyen furcsa vonzódásom a viktoriánus brit korszakhoz, illetve a második világháború előtti brit korszakhoz, úgyhogy a Downton Abbey az én tökéletes sorozatom, és valami megmagyarázhatatlan oknál fogva eddig még soha nem láttam elejétől a végéig, de most felkerült a Netflixre, úgyhogy most ezzel töltöm az időmet, hogy a Downton Abbey-t nézem, és elképesztően jól szórakozom. Most tartok a második évadnál, a második évadnak azon részénél, tehát hogy a második évad valójában arról szól, hogy hogyan érinti ugye a brit nemeseket, az első világháborúnak a kitörése, és nagyon szórakoztatónak találom ezt a sorozatot, tehát hogy tök jók a karakterek, tök jó igazából a sztori, ahhoz képest, hogy valójában nem egy olyan nagy durranás valójában, és nagyon tetszik, ahogy megmutatja például az első világháborúnak a hatásait ezekre a nemesekre, meg úgy egyáltalán a világnak a változását a nemesekre, hogy hogyan is fog egyébként eltűnni az a réteg, a brit arisztokrácia abban a formában, ahogy régen létezett. Ugye manapság a brit arisztokrácia már nem létezik abban a formában, ahogy például ahogy a Downton Abbey-ben be van mutatva, és tök érdekes, hogy pont arról szól a sorozat, hogy így szépen megmutatja, hogy hogyan változott meg a világ ezek körül az emberek körül. Tehát, hogy az egész sorozat azzal kezdődik, hogy 1912-ben ugye elsüllyed a Titanic, aminek nagyon komoly hatása van a szereplőkre, és akkor innen halad tovább a történet, és tényleg, tehát, hogy ha valaki nem látta, és így szereti ezeket a hát majdnem kosztümös történelmi sorozatokat, azoknak melegen tudom ajánlani. Közben Pepetár kérdezi, hogy milyen cikkeket írok a 24.hu-ra, és az a helyzet, hogy én tech újságíró vagyok, tehát, hogy ilyen technológiai, tech témákat írok. A PC gurúra, a 24.hu-ra, mit tudom én, például mobilteszteket, épp a hétvégén ment ki a tesztem a legújabb Nokia Strapa telefonról, meg nem tudom. Tehát, hogy mindenféle cikkeket írok, amiknek egy kicsit is köze van így a technológiához. Legyen ez social media, különböző alkalmazások, akkor is szoktam írni ugye cikkeket, hogyha köze van a közélethez, például rendszeresen írtam a védettségi igazolványos alkalmazásról, meg ezekről az állami weblapokról, ilyesmikről. De tényleg, de hogy rendszeresen szoktam írni telefonteszteket, mindenféle hardware teszteket, laptopokról, meg ilyesmiről, tehát hogy tényleg az én érdeklődésem és az én munkám az, hogy tech cikkeket írok. Rohadtak a szilvák. Ó, nem láttam a izé miatt. Az éjjel látó miatt, de valóban tényleg rohadtak a szilvák. Akkor ezeket eldobáljuk. Hogy pedig megörültem a kis szilváimnak. Na mindegy, albám és körtém van. Úgyhogy csodálatos. Ugye nem szabad megenni a rohadt szilvát, mert hasmenése lesz tőle a karakternek, vagy hányni fog, úgyhogy ennél, itt észnél kell lenni, hogy mit teszik meg az ember. Nem jó, hogyha azzal kell törődni, hogy legyőzzünk egy betegséget. Ugye többféle betegség is van a DayZ-ben. Van fertőzés, vérfertőzés, mármint nem az a vérfertőzés, hanem amikor elfertőződik a véred, mert hogy rosszul kötött be a sebet, aztán meg lehet fázni, és náthás lesz, influenzás lesz az ember, aztán ugye van, amikor ez a gyomorrontásos betegség, úgyhogy nagyon észnél kell lenni, hogy mit csinálunk a DayZ-ben, de hogy ez benne. Jó, igen, bocsánat, nem hasmenés, mert hogy nem kaksi lesz, hanem ugye gyomorrontás, bélfertőzés, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt szépen, amikor emlékeztek, volt már ilyen a karakternek, hogy kihányt mindent, és konkrétan belehalt a fertőzésbe, emlékeztek rá, ugye? Hogy megtörtént már szerencsétlen flótással. Na, közben írja Zsóf, hogy a Scumban kaksi és pisi is van, csodálatos. Semmi, nem lenne rossz, még egyébként, hogy csodálatos lenne, hogy egyszer csak kiírná, hogy kondensz csíkos a nadrág, cseréljük le. Közben Lordan is csatlakozott hozzánk itt a chatben. Szia Lordan, örülök, hogy itt vagy. Remélem, hogy jól fogod érezni magadat. És közben anyukám is írja, hogy ő is nagy rajongója egyébként a Downton Abbey sorozatnak, és nem csodálom. Tehát, hogy én egyébként tényleg ilyen megszállottan tudom szeretni ezeket a sorozatokat, én a koronáért is oda vagyok. Imádom a Korona című sorozatot. És ilyen évente egyszer újra szoktam nézni az összes elérhető évadot. Most épp a harmadik évadnál tartok egyébként. Igen, egy részét én gyűjtöttem össze egyébként a felszerelésnek, egy részét pedig Zsolttól kaptam tegnap este. Tegnap este stream után találkoztunk, és kaptam tőle ruhákat, kaptam tőle tárat, meg mindenféle cuccokat, de hál' Istennek én is szerencsés voltam, és összetudtam gyűjteni dolgokat. Valamiért, ja, megvan, hogy miért. Na, Zsolt csatlakozott a szerverhez. Megírt nekem Discordon. Úgyhogy mindjárt megnézem, hogy milyen üzenet érkezett Discordon. Csak itt elfogyasztom itt ezt a körtét meg az almát. Aztán felveszem a kalapácsomat. A helység kalapácsa. Kommunikációval azóta sincs semmi. Sajnos nincs. Kipróbáltam az összes létező mikrofonomat. Az, hogy mikrofonos felhallgatómat itthon, és egyik sem működik. Tehát, hogy egyikkel sem lehet Xboxon csetelni. Nem értem pontosan, hogy mi a probléma. Úgyhogy, és megnéztem, azt itt, én úgy emlékeztem, hogy az Xbox Series X mellé is van gyári fejhallgató, mikrofonos fejhallgató, de nincsen, úgyhogy vennem kell magamnak igazából egy olyan fülest, ami kompatibilis az Xbox Series X-el. Tehát, hogy a Sony fülesem egyszerűen nem kompatibilis vele valamiért, tehát, hogy az Xbox fölismeri, hogy van rajta mikrofon, de nem működik. Kipróbáltam egy Philips fülessel is, a Fidelio 3-mal, azzal sem működött. Ráraktam egyébként a PlayStation-ös fülesemet az Xbox-ra. Nyilván nem működött vele egyáltalán, tehát hogy ott nem csak mikrofon nem volt, de egyáltalán nem volt hang sem. Mondjuk ez, lássuk be, annyira nem meglepő, hogy nincsen. És az a helyzet, hogy vezetékes fülhallgatóim pedig már nincsenek. Tehát, hogy az összes fülhallgatóm, amin van, az telefonra, az bluetoothos. Ami tök jó dolog, csak itt nem jó dolog, mert hogy nem bírom összekötni őket az Xbox-szal. Úgyhogy most ilyen ostoba helyzet van, hogy itt van az Xboxom, van egy csomó fülhallgatóm, amin van mikrofon, de hogy nem tudom őket összepasszintani az Xbox-szal, úgyhogy az lesz, hogy valószínűleg veszek valami olcsóbb fülest, ami kompatibilis az Xbox Series X-el, és összekötöm a kettőt. Tegnap itt találtam egyébként egy fegyvert, amivel korábban még soha nem találkoztam, de valaki már felszedte méghozzá egy Pioneer nevezetű fegyverrel. És tökre úgy tűnt, hogy egyébként ez egy mesterlövész puska, hogyha jól láttam. És tegnap volt az első alkalom, hogy találkoztam vele a játékban. Hú, közben nagyon szépen követöm. Azaz, hogy nagyon szépen köszönöm a követést. XQ Cow. Üdvözöllek itt a csatornán, és közben megnézem, hogy mit írt nekem Zsolt Discordon. Szóval tényleg ez van, hogy egész egyszerűen nincsen telefonos headsetem sem. Tehát, hogy vagy ha van, akkor USB-C-s. Úgyhogy teljesen meg vagyok lőve. Vagy várjunk csak? Most egy pillanatra gondolkodom, és most hirtelen eszembe jutott, hogy lehet lehetséges, hogy van egy régi telefonom, amihez van vezetékes headset. Úgyhogy most egy pillanatra kilépek a játékból, és megnézem. Kérek egy kis türelmet, mindjárt jövök vissza. De hogy nem akarom bent hagyni a karaktert, kilépek, és mindjárt jövök vissza, és megnézem. Megnézem, hogy megvan-e az a headset itt valahol a szekrényemben. Mindjárt jövök vissza, egy pici türelmet kérek, srác. Na, de jó, hogy mondtátok, eszembe jutott, hogy van ugye egy Samsung Galaxy S10, és ahhoz még van egy klasszikus vezetékes fejhallgató, szerintem talán az volt talán az utolsó Samsung széria, amihez még adtak vezetékes füles talán. Úgyhogy megoldottam. Elvileg ezzel működnie kell, hogyha bekapcsolom ugye akkor látjátok, hogy ott a jobb sarokban jelzi is, hogy fülessel vagyok, és hogy mikrofon is van, úgyhogy mindjárt ki is próbáljuk majd Zsolttal, hogy minden működik-e, ahogy kell. Úgyhogy köszi szépen, hogy emlékeztettetek rá, mert hogy annyi kütyű van a lakásban, hogy egy csomószor így elfelejtem. Számon tartani őket. És most, hogy elkezdtünk beszélni arról, hogy kellene egy vezetékes headset, eszembe jutott, hogy nekem még megvan a régi Galaxy S10 Plus-om a dobozában, és annak igazából soha nem használtam egyébként ezt a fülest egészen mostanáig. Még rajta volt a kis papírja is benn a dobozában, úgyhogy már is hatalmas segítség voltatok mind a hányan. Köszönöm szépen. Már is egy fokkal beljebb vagyunk. Kicsit fura ezzel a fülessel játszani, túlságosan hallom saját magamat, de annyi baj legyen. Végre tudok kommunikálni. Nem sokára találkozom, ha minden igaz, Zsolttal, aki itt van a szerveren, és akkor vele ki fogjuk próbálni, hogy működik. Működnek-e a dolgok. De hogy elvileg szerintem működnie kellene. A beállításokkal biztos, hogy én nem maceráltam, és meglepődnék, hogyha gyárilag nem az lenne a beállítás, hogy működjön minden rendesen. De hogy korábban néztem egyébként, tehát hogy amikor a Sony fülesemet csatlakoztattam rá az Xbox-ra, akkor direkt megnéztem, hogy minden rendben van a beállításokkal, és minden rendben volt. Tehát hogy nem találtam semmit, be volt kapcsolva a mikrofon, fenn volt a hangerő. Egész egyszerűen nem tudom, tehát hogy valami olyan, valamilyen furcsaság van, hogyha ezeket a Bluetooth-os fejhallgatókat sima vezetékkel rákötöd a konzolra, akkor valamiért nem működik a mikrofon. Az igazság, hogy én nem vagyok egy ilyen őrületesen nagy online játékos, úgyhogy nem szoktam konkrétan. Csetelni. Mármint, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán használom. Hallasz, Zsolt? Na, király, Zsolt hall engem. Váltásjáték csevegésre, az hol is van? Ah, megvan. Ez az. És akkor, ha minden igaz, most a streamen, tehát, hogy ha minden igaz, Zsolt, akkor most hallani fognak a többiek is. Nem csak én hallom, nem csak én hallak, de a többiek is hallanak. Úgyhogy tudunk beszélgetni. Na, nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy segítettetek megoldani ezt a technikai problémát. Néha elképesztően béna vagyok, de sikerült találnom egy headsetet, egy régi telefon headsetet, amiről teljesen elfeledkeztem, hogy nekem még megvan. Roland megmutatta a beállításokat, úgyhogy végre minden karaj. Ennek örömére eszek is egy szilvát. Úgyhogy Zsolt, úton vagyok fölfelé, Kamenka felé. Nem sokára ott leszek. Csak közben itt lootolgatom a házakat. Tegnap este egyébként Zsolt, miután elváltunk, még fölmentem ide a nagy katonai reptérre, és a mellette lévő báziskát így szépen kilútoltam. Jártak ott előttem, de így is találtam hasznos dolgokat. Például találtam egy rakat lámpát, amiben bebírtam pakolni az elemeket, amiket adtál. Úgyhogy most már mindenem is világít. Mármint, hogy világítana, hogyha bekapcsolnám rajta ezt a funkciót, de érted a lényeget. Ja, értem. Na. Na, Zsolt, közben átváltottam egy másik módba. Az van, hogy amint találkozunk, átváltok játékcsevegés, és akkor a többiek hallani fogják, amit beszélünk. Átváltottam aztán. Na, a lényeg az, hogy most visszaváltok. Party, az az, hogy játékcsevegés, és hogyha odaérek melléd, akkor akkor hallani fogjuk majd egymást. Micsoda? Ja, most hallasz mind a két oldalt, a streamből is, és innen is. Jó, jó, hát ez csodálatos. Itt egy csirke, ezt lelövöm, hogy legyen kajánk. Aha. Rendben. Jól. Én most... Rendítsek, rendítsek. Oké, köszönöm szépen. Hello, hello. Na, Zsolttal megbeszéltük a dolgokat. És ne aggódjatok, amikor összejött találkozunk majd, utána hallani fogjátok Zsoltot, tehát, hogy semmi vész. Most hogy gyorsan megbeszéltük, hogy mi lesz a program. Ő most elmegy ebédelni, hogy kilépett a játékból, de amikor jön vissza, akkor már ott leszünk egymás közelében, és hallani fogjátok azt is, amit ő beszél. Úgyhogy minden sínen van. Minden sínen van. Fear not. Megint annyira tele vagyok, most teljesen fullon van az összes felszerelésem, úgyhogy mindenképpen szükségem van a 90-es hátizsákra, Roland nagy kedvencére. Az van egyébként, hogy ezek a ruhák ilyen érdekes módon működnek, ugye a katonai ruháknak sokkal több a zsebe, viszont nem védenek annyira a hideg ellen. Mindig ugye a srácokkal vadásztrucokat szoktunk magunkra akasztani, mert hogy azok védenek a legjobban a hideg ellen többek között, és tényleg, tehát hogy ilyen kompromisszumot kell kötni, hogy vagy a legjobb védelmet választod, vagy a több tárhelyet. És a katonai cuccokba, a katonai zubbonyokba, meg a katonai nadrágokba több cuccot lehet pakolni, viszont nem védenek annyira. Úgyhogy én most azt úgy döntöttem egyébként, hogy maradok a nagyobb védelemnél, viszont ahhoz, hogy nálam lehessen az összes szírszar, amit magamnál tartok, ehhez szükségem van egy 90-es hátizsákra, most pedig csak egy 63-as hátizsákon van. Úgyhogy, ja, a DayZ ilyen kompromisszumos játék. Meg kell találni ezt a fine line-t, amikor még így pont minden fasza. De egész biztos vagyok benne egyébként, tehát, hogy ezt néztem, hogy van olyan katonai zubbony, konkrétan ugye a Hunter Jacketbe 42 fér, és... Ja, nem a zubbony, hanem a nadrág. Bocsánat, rosszul mondtam. Tehát, hogy van olyan nadrág, amiben több cucc fér, mint a vadász nadrágba. Valóban kabátban 42 a maximum. De nadrágból biztos, hogy van olyan katonai nadrág, amiben több cuccot lehet pakolni, mint a vadásznadrágba. Ezt múltkor leteszteltem, azt hiszem. Tehát, hogy találtam egy olyan katonai nadrágot, amiben több cuccot lehetett pakolni, mint a vadásznadrágba. És ott lamentáltam, hogy mi legyen. Na. Milyen? Mekkora nagy nyugi van itt az éjszakában. Iszok is egy kis vizet ennek örömére. Közben látom, hogy Isti írta, hogy kár, hogy nincs crossplay ebben a játékban, nincs boxom, de PC-n megvan a játék. Ja, hát nem tudom egyébként, igaz, hogy konzolon is lehet billentyűzettel és egérrel játszani, de nem tudom, hogy mennyire lenne egyébként fair, hogyha konzolosok össze lennének eresztve a PC-sekkel ebben a játékban. Szerintem nem lennének egyenlőek az esélyek, azt gondolom. Azt szerintem teljesen rendben lenne, hogyha a Xboxosok játszhatnának a PlayStation-ösökkel, de hogy nem tudom, én nem szívesen játszanék úgy PC-sekkel, hogy én közben kontrollernél irányítom a karaktert. Úgyhogy ja. Hurkica írja, hogy a karakter meg szomjazik. Nem, valójában nem szomjazik a karakter, hiszen még csak nem is sárga a mutató, csak csökken a hidratáltsági szintje, de szomjazásról még egyáltalán nincsen szó, hál' Istennek. Igen, közben Gucci Latte írja, hogy nem lenne fair, mert PC-n 600 méterről simán lelőném az Xbox-osokat. Valóban, tehát hogy nyilván pont a sniperkedés lenne sokkal-sokkal könnyebb például PC-n a konzolos játékosokkal szemben. Na, annyira azért még nem vagyok kétségbe esett, hogy kutya kaját adjak a karakternek. Szia, Émi! Éminek is tegnap vad estéje volt, legalábbis a tegnap esti Twitter bejegyzései alapján Émi tegnap nagyon jól szórakozott este. Na, látjátok, tegnap és tegnap előtt is, tessék. Úgy érzem, hogy ott is egy masszív másnap van éppen. Az alkohol rossz. Igen, ezt én csak megerősíteni tudom egyébként, az alkohol rossz. Hopp, itt egy fűrész, amire szükségem is lenne, ugye, a fűrész is egy olyan eszköz, ami nélkülözhetetlen az építkezéshez, úgyhogy megnézem, hogy mit lehet tenni az inventoriban, hogy beférjen ez a fűrész, ami elég sok helyet foglal. Közben Pepe írja, hogy én olyan szervokon szoktam játszani, ahol engedélyezik az egeret, kontrollerrel játszok, de az inventorit egyszerűbb egérrel pakolni. Egyébként ez teljesen igaz. Nekem ez még eszembe se jutott, hogy esetleg rákössek egy egeret. Ha, az nem is butaság egyébként alapvetően, hogy rákötni, és akkor az egérrel kezelni az inventorit. Viszont az nagyon behatárolja a lehetőségeket olyan szempontból, hogy nyilván csak olyan szerveren tudnék játszani így, ahol engedélyezik ugye az egeret és a billentyűzetet. Haj, 10 helyre lenne szükségem ahhoz. Hogy fel tudjam venni a fűrészt. És hát 6 helyen van. Mi legyen? Mondjuk, hogyha bedobom ezt, de nem akarok csak azért megenni egy konzervet, hogy legyen helyem. Ezt nem akarom kidobni. Hát a vitamintól megszabadulok most. Igazából azon gondolkodom, hogy kell-e nekem ez a kalapács. Mert hogy van baltám. Na jó, ettől is megszabadulok most. Hú, ezt a húsit viszont meg kéne sütni minél hamarabb, nehogy megromoljon itt a hátizsákban. Úgyhogy keresni kellene egy helyet, ahol meg lehet sütni a húst. Na, fölvettem a fűrészt. Ja, most viszont... Vagy várjunk csak? Ja, de, jaj, de hülye vagyok, nem jó, mert most a kezemben van a tár. Ja, Istenem, ez az átkozott tárgymenedzsment. Megvan, mit fogok elrakni. Ez a klorin tablettet kirakom, mert hogy van egy kulacsom és egy üvegem is. Meg kiveszem az elemeket. annyi elemen van, mint a szemét, és igazából... Ja nem, bocsánat, nem, a félig használt elemet fogom eldobni. Na most jó. Na, nézzük csak, lehet, hogy pirkad. Aha, aha, lassan, lassan fel kell, hál' Istennek a nap. Minden esetre egyelőre még visszaváltok éjjellátóra, hogy lássatok valamit a játékból. Közben megérkeztem Kamenkába. És körbenézek, hogy mi merre hány méter. Szia Pészkin! Köszi szépen, hogy benéztél. Így vasárnap délután. Délután egy perccel. Ó, itt egy kalapács, és kalapácsra is szükségünk lenne, viszont, hát basszus, na jól van, akkor sledgehammer out, kalapács in. Már akkor is jóval beljebb lennék, hogyha találnék egyébként ilyen kiegészítő kistáskát a mellényemre. Mert hogy azzal is lenne azt hiszem még 24 plusz helyem az inventoriban, viszont még nem volt akkor a szerencsém, hogy találjak rá. Lehet, hogy föl kéne menni a katonai bázisra, és ott körbenézni, hát ha ott van. Na, megitattuk Luciliut, itt szépen újra töltjük a kulacsot, meg tök jó lenne találni ilyen kis késtartót, amit fel lehet pattintani az övre. És akkor még három szlotnyi hely felszabadulna a hátizsákomban. Ezek a pici, apró dolgok elképesztően sokat tudnak segíteni a tárgymenedzsmentben. Közben egyébként az újonnan érkezőknek mondom, hogy van ugye Discord szerverünk, ahová szeretettel várunk egyébként mindenkit. És meg is kérnék valakit itt a cseten lévő pajtások közül, hogy ugyan írjátok már be a csetre a Discord parancsot, hogy mindenki láthassa a linket és csatlakozhasson, hogyha van hozzá kedve. Közben én itt körbenézek, még mindig tök jó lenne, hogyha találnék valahol 9 mm-es lőszert. Mert hogy 9 mm-es lőszer lenne szükségem a kis pisztolyomba. Amin van hangtompító, és ugye nyilván a zombikat sokkal jobb hangtompítóval lepuffogtatni. Mármint nem a hangtompítóval puffogtatom le őket, hanem a hangtompítós fegyverrel értelemszerűen. Csak hogy nagyon hiány vagyok a 9 mm-es lőszernek. sajnálatos módon. Ezeket a körtécskéket befaljuk. On the go. Azért akarom végignézni az összes létező melléképületet, mert hogy a melléképületekben van esély arra, hogy találjak ilyen késtartó szütyőt, amit föl lehet pattintani az övre. Jó, 13. 13 lőszer van még. A kis pisztolyomban. Közben Roland kérdezi, hogy ott lesz-e a bázis, ahol megbeszéltük. Nem. Tegnap Zsolttal beszéltük, hogy túlságosan frekventált helyen van az a bázis. Úgyhogy egy olyan épületet kellene keresni bázisnak, ami kevésbé frekventált helyen van. Mert ugye emlékszel, Roland, hogy mi magunk is rájöttünk, hogy rengetegen építik ugyanarra a helyre a bázist. Gyakorlatilag négy vagy öt szervert jártam végig, mire találtam egyet, ahol éppen nem volt bázis abban a pajtában, amit kiszemeltünk, és túlságosan frekventált helyen van, úgyhogy megvan az esélye, hogy folyamatosan ki leszünk téve annak, hogy valakik be akarnak törni oda. Úgyhogy arra gondoltunk Zsolttal, hogy keresni kellene egy olyan helyet, ami kevésbé hot zone, ahogy Zsolt is írja. Úgyhogy majd Zsoltnak is mondtam, hogy így körbenézegetek majd a térképen, és közös chatben majd elküldöm, hogy hol lenne szerintem érdemes kialakítani egy új bázist. Közben Bia Baba 21, nagyon szépen köszönöm a követést, remélem, hogy jól fogod érezni magad itt a streamünkben, itt a csatornán. Ma egyértelműen Daisy stream van, viszont délután, azaz, hogy nem, kora este úgy tervezem, hogy lesz még egy sima stream, egy sima beszélgetős stream, hiszen olyan már nagyon régen volt. For old time sake lesz egy beszélgetős stream este, mikor csak leüdök ide a kamera elé, aztán megdumálunk mindent, ami éppen eszünkbe jut. Na, közben egyébként elkezdett pirkadni. Úgyhogy kikapcsoltam az éjjellátót, mert már kezdett nagyon zavaróan zöld lenni, de már csak percek kérdése, és rendesen fogtok látni mindent a játékból. Közben én itt igyekszem elkerülni a zombedliket. Visszaveszem a kis pityut. És folytatom a melléképületeknek a feltérképezését. Szerencse, hogy ezek a zombik annyira azért nem sasszeműek. Lássuk be. Mindjárt kiérek Kamenkából. Ó, basszus, és itt egy ásó is. Na, az ásó is elengedhetetlen a bázisépítéshez értelemszerűen. És hát nem tudom, egész egyszerűen nem. Ezt az ásót, ezt csak megjegyzem, hogy itt van, de egyszerűen nincs az az Isten, hogy még 16 helyet fel tudok szabadítani az inventorimban. Jó, Ja. 8-nál járok. Az a baj, hogy azért nem akarom berakni a kezembe, mert akkor elvesztem a gyors fegyverváltásnak a lehetőségét, ami most túlságosan nagy áldozat lenne. Úgyhogy egyelőre itt hagyom ezt az ásót. Megjegyeztem egyébként, hogy itt van egy ásó a zöldház melletti kis épületben. És egyébként Zsoltnál, ha minden igaz, van. Zsolt talált talán egy 90-es hátizsákot. Úgyhogy ha tőle megszerzem, akkor eszem visszajövök ezért az ásóért. De most egyelőre nem akarom feladni annak a kényelmét, hogy a gyors menüben tudom váltogatni a cuccokat. Közben Bencuska kérdezi, hogy PS5-ön játszottam-e a Days Gone-nal? Nem indítottam el PS5-ön a Days Gone-t, csak PS4-en játszottam vele. Volt idő, amikor soha nem fejeztem be egyébként a Days Gone-t, tehát hogy nem játszottam végig. Úgyhogy eszembe jutott, hogy lehet, hogy PS5-ön is ki kellene próbálni, de rájöttem, hogy annál a játéknál is újra kellene tanulnom mindent, az irányítást, úgyhogy letettem róla. Na, elhagyom Kamenkát, és megyek a bánya felé. Ugye a bánya mellett van egy katonai épület. Azt szeretjük. A katonai épületeket. Egy katonai barak. Amit tegnap este kipucoltunk. Úgyhogy simán lehet, hogy azóta spónolt újfajta lút. Az már üres megint. Ó. Egyébként valaki... Én olvasgattam erről a hogyan... hogyan működik a loot a Daisy-ben, de nem értem teljesen. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy itt közületek valaki vágja-e, hogy működik pontosan a loot a Daisy-ben. Tehát, hogy főleg arra vagyok kíváncsi, hogy mikor spónolnak újra a cuccok. Mert ugye azt tudjuk, hogy a szerver újraindulásához már nincs köze. A respawnnak, és tudom, hogy PC-n az adminokon múlik, hogy hogyan működik a respawn, de nem tudom, hogy konzolon is vajon így van, vagy a konzolon az alapbeállítás működik. Igazából ez erre lennék leginkább kíváncsi. Tehát ugye Zsolt néhány perccel ezelőtt már járt itt, és itt van például egy használt harci gatya, itt van egy mellény, itt pedig egy tár, meg egy sisak. Kraulicsi! Üdv itt a csatornán, szia! És azon gondolkodom, hogy mondjuk tegyük föl, most kipakolok innen mindent. Tehát, hogy fogom ezeket a cuccokat. Hugadzi, neked is üdv itt. Kijövök, elhajítom. Kijövök, elhajítom. Ezt is megfogom. Ezt is elhajítom. És most igazából a kérdés az, ugye, hogy kiürítettem ugye a barakkot, kiszedtem belőle a cuccokat, tehát hogy a szerver érzékeli, hogy eltűntek a cuccok a szokott helyről, és most itt nyilván az a kérdés, hogy vajon mennyi idő telik el, mire a szerver megpróbálja újra betölteni azokat a szabad helyeket, amiket most felszabadítottam. Gondolom ezekben az épületekben nem lehet bemenni, még soha nem próbáltam meg. Cserébe észrevett egy zombi. Ó, 60 perc múlva újraindul a szerver. Hunor, szia! Üdvít a csatornán, és jó szórakozást! Szóval, mert én olvasgattam visszatérve erre a respawn témára, olvasgattam mindenféle posztokat Redditen, meg a Steamen, meg mindenféle helyeken, hogy működik a spawn, és azt olvastam egyébként, hogy akár 10 percen belül is újra tudnak spawnolni cuccok, hogyha a játékos van. Hogyha nincsen játékos 200 méteres körzetben. És tök kíváncsi vagyok, hogy mennyire kellene eltávolodni mondjuk most ettől a katonai baraktól, hogy életbe lépjen a szervernek ez a funkciója, és szépen újra spónoljanak mindenféle cuccok. Most, hogy kiürítettem, ugye nincsen oda bent semmi, tehát hogy felszabadultak a lehetséges helyek. Ahová spónolhat cucc. Jaj. Nem ez volt életem legjobb ötlete háttal lejönni. Meg úgy egyáltalán nem életem legjobb ötlete, hogy feljöttem erre a lépcsőre. Na szépen, óvatosan, mint a gyerekek. Jó, túléltük a lépcsőt, csodálatos. Van ilyen traktorom Legóból. Vagy nem is traktorom, ez dózer. Na, elkezdett esni az eső. Ó, köszönöm szépen a hidratálást, Pancake Speedy. Köszönöm szépen. Azon gondolkodom egyébként, hogy vajon a csirkehús mennyi idő után kezd el megromlani a hátizsákomban. Kellene keresni egy helyet, ahol meg tudom őket sütni. Nyilván ehhez vissza kell menni Kamengbe, Kamenkába. Úgyhogy akkor ezt fogom most tenni. Esik eső, Lucili ura. Ó, Pepetár kérdezte, hogy hány órája él Lucili ura, és ahogy nézem, ugye most már lassan ilyen 6 óránál tartunk, tehát hogy Lucili ura, a mostani karakterem, ugye tegnap reggel indítottam el, tegnap reggel keltettem életre, mikor elkezdtem streamelni, tegnap 3 órát játszottam, aztán tegnap este Zsolttal közösen, meg miután Zsolt lelépett, még játszottam legalább másfél órát, és most már másfél órája tart a stream, úgyhogy ez azt jelenti, hogy Lucy Liu nettó 6 órája van életben. Egész jól tartja magát a lány. Közben Hugozi írja, hogy tegnap sajnos elhullott a 3 napig sikerrel életben tartott karakterem, gyomorfertőzést kapott, amiből nagy nehezen kikúráltam, de utána rárontott egy falka farkal, és legyengült állapotban 2 harapás volt nekik. Ó, hát ezt nagyon sajnálom. 2 nappal ezelőtt én is találkoztam farkasokkal, épp egy hordót cipeltem keresztül a térképen, és akkor futottam össze farkasokkal, viszont én csak 2-vel találkoztam, és volt nálam egy AK, és úgy sikerült megúsznom ezt a találkozást, hogy egyszer sem haraptak meg a farkasok. Igaz, hogy csak 2 voltak, de így is komoly teljesítményként éltem meg, hogy sikeresen túléltem a farkas támadást. Na, közben Roland meséli, hogy ő pedig tegnap 3 játékossal is végzett. Derék. Mármint, hogy az nem rossz teljesítmény. Akárhogy is nézzük. Keresek egy félre elsőbb házikót, ahol van tűzhely, és egyrészt megszárítkozom, másrészt megsütöm a húsikat. Szerencsétlenek. Nem számítottak rá. Nem számítottak arra, hogy az útjukba fogsz kerülni. Hát de ez ilyen. A Daisy az ilyen. Jaj, nem fér több. Viszont akkor ez sem fér. Ja, Istenem. Utálom ezt a átkozott tárgymenedzsmentet. Mármint, hogy nem a magát a tárgymenedzsmentet utálom, hanem azt, hogy soha nincsen elég helyem. Obika, mi a helyzet? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Igyál szépen, azaz. Abból baj nem lehet. Kiváltották egyébként is a hidratálást. Legyél jól, cica, és hidratáld magad te is. Ügyes vagy. Ajha, hogy rákezdett az eső? Na, akkor csinálok tüzet. Obzika. A cica simogatást érdemel, kiváltotta Roland, úgyhogy akkor most jöjjön a cica simogatás. Most nem látjátok, mert hogy itt fekszik előttem, de láthatóan élvezi, hogy a cica simogatást érdemel. A cica mindig simogatást érdemel egyébként, és most meg is kapja. Roland jó voltából, nem tudom, halljátok-e, hogy dorombol a cica, de nagyon élvezi. Nagyon élvezi, hogy végre vele foglalkozom. 1 óra 34 perc után végre a macska van a középpontban. Szia, cica. Jól van. Így van egyébként a cicáknak, tényleg, tényleg nagyon jó életük van. Ez kétségtelen. Főleg ennek a cicának itt mellettem. Neki van valószínűleg a legjobb élete. Na, azt hiszem ennyi elég lesz. Ennyi fácska, hogy megsüssem ezeket a pipi húsikat, meg hogy megszáradjak. Ott is van. Megfüstöljük a húsit, hogy tovább belálljon. Úgy. Így van, megnyitottuk a Daisy FC-t. A Daisy Fried Chicken. Mondjuk most Smoked Chicken, de tekintsünk el ettől a részlettől. Bízom benne, hogy senki nem gondolta azt, hogy most van itt a megfelelő alkalom, hogy ebben a faluban mászkáljon. Ó, erre a Vajgára is jöhetne egyébként egy jobb site. Most egyébként... Szia, Bogyi! Köszi szépen, hogy benéztél így vasárnap délután. Egyébként arra jutottam, hogy most akkor megnézem ezt a kísérletet, hogy elég messze eltávolodtam ugye ettől a katonai baraktól, kihordtam onnan minden cuccot, úgyhogy hogyha megsütöttem a húst, akkor utána visszamegyek, és megnézem, hogy vajon spónolt-e bármi azóta. Közben ki... Szépen kifacsartam a ruháimat. Ó, alakul a húsi, alakul a húsi. Na! Meg is van. Kész. A húsi már csak meg kell várni, hogy kihűljön. Aztán mehetünk. Közben a háttérben valahol egy zombi hörög, illetve Oberon óvégat itt nekem. Obika éhes. Obika egyébként mindig éhes, és rendszeresen jelzi számomra, hogy miért nem adtam még neki mindig enni, de hogy van egy ilyen jól bejáratott rendszerünk, tehát hogy ilyen 3 és 5 óra között szokott kaját kapni, meg egyébként van neki folyamatosan kint száraz eledel, tehát hogyha nagyon akarná, akkor tudna enni, de hogy egyszerűbb itt sivalkodni, hogy ugyan legyen már megint nedves táp a kis szájában. Nem lehet mindig nedves tápot enni. Ott a száraz kajabika. Na, Zsolt visszatért a szerverre. Úgyhogy magamhoz veszem a húsikat. Megyek vissza akkor. Igen. Közben Zsolt becsatlakozott ugye a csetembe. Igen. Figyelek. Rendben. Visszajöttem Kamenkába. Megsütöttem a húst, azt odadom. Egy-két perc és ott vagyok. Várj meg! Rendben. Ja, akkor jó. Kettő darab micsoda? Kaja? Na. Abba lehet kést rakni? Aha. Na közben, nem halljátok, de közben Zsolt meséli nekem, hogy bevált a taktika, ugyanis spónoltak cuccok a katonai barakban. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez működik. Kihordunk onnan minden cuccot, eltávolodunk tőle, és újra spónolnak a cuccok. Azt mondja, hogy spónolt konzerv, katonai csizma. Jézusom. Mit nem szoktak szeretni az adminok, Rally? Így működik a játék. Kihozod a cuccokat, és újra spónolnak. Tehát, hogy ez igazából nem... Az, hogy kihasználod a játéknak a működését, szerintem azzal nincsen semmi probléma. Tehát, hogy így működik a játék, így van leprogramozva. Roland, üzeni neked a Zsolt, hogy a száraz eledel néha életeket ment. Na, Zsolt, átváltasz játékcsevegésre, mert most érek ide, ne lepődj meg, én érkezem, mindjárt beérek a... Aha, ott vagy, szevasz. És akkor a többiek is hallani fogják, amit dumálgatsz. Felszedtél mindent? A kósanyú. Átváltok játékcsevegésre. És akkor... És akkor most hallani fogják a többiek is, amit mondasz. Hallasz? Én hallak. És most már hallanak a többiek is. Ha minden igaz. Haló. Halljátok Zsoltot? Hallanak? Mondjátok kérlek, hogy halljátok Zsoltot. Na, hallanak. Úgyhogy akkor indulhatunk is. Csapassuk. Szóval indulhatunk, hallanak. Én azt elfelejtettem, hogy ilyenkor nyomni kell a D-pedet, hogy tudjunk beszélni. Igen. Jó van, megoldom a jobb hüvelykujjammal, miközben tudunk haladni, úgyhogy minden rendben. Menjünk a bázisra. Hát, ha találunk nekem nagy hátizsákot. Azért mennyivel jobb, hogyha nem egyedül van az ember. Úgy teli van az inventorim, hogy alig tudok futni. Ja, nekem is szinte minimumon van a staminám. Nyilván, hogyha fölveszem az ennél is nagyobb hátizsákot, akkor még kevesebb lesz. Igen, hallja, amit mondok, mert közben nyomom a D-pedet, miközben Zsolthoz beszélek, közben nyomom a D-pedet, úgyhogy ő hallja, amit mondok. Látlak, jövök, itt vagyok. Rendi, check. Így viszont legalább jól működik a dolog, mert amikor hozzátok beszélek ide a streambe, mondjuk valószínűleg Zsolt nézi is a streamet, ha minden igaz, de hogy itt ketté tudom, külön tudom váltani. Én azt lehet mondani, hogy egyenruhába feszítünk. Így van. Egyenruhában feszítünk valóban. Ráadásul egyenruhában. Na, hova lett? Na, ott van. Én innen valahonnan közelítettem meg a katonai bázist, azt találtam rá. Ja, itt vannak ilyen extra épületek. Korábban én is mindig csak a sátrakat néztem végig, aztán rájöttem, hogy vannak egyébként rendes épületek is. Jövök. Majd, hogyha végeztünk a kipucolásával itt a katonai bázisnak, utána keressünk egy házat, ahol meg tudunk szárítkozni. Zsolt, nem szégyelli elhasználni a stamináját. Én nem szeretem elhasználni a staminát, mert sokkal gyorsabban égeti ugye a kaja meg a víz mutatót, úgyhogy én kényelmesen szeretek kocogni. Na lassan megérkezünk, látom a kerítést. Milyen szép nagy zsákja van. Az egy hátizsákja van Zsoltnak, ugye? Na pont ilyenre lenne szükségem nekem is. Tévedtünk vajon? Vajon ez farkas volt? A háttérben, amit hallottam. Megjöttünk. Na. Király. Legyünk résen, mint a cserkészek. Itt vagyunk a Kamenka feletti katonai bázison. Mond, nem értettem az előbb, amit mondtál. Mondom, meg hangoskodni fogunk egy kicsit. Jaj. Zsolt nagyon szeret lövöldözni. Megnézed, hogy... Igen. Élem kifele vágyai. Figyú, megnézed, hogy hányan vannak a szerveren? Kíváncsi vagyok. Én azért nem akarom megnézni... Kevesen néztem. Mert hogy én azért nem akarom megnézni, mert akkor látszódik, hogy melyik szerveren vagyunk, és a legutóbbi, ugye, most már óvatos vagyok, mert hogy... Velünk együtt 80. Az korrekt. Szóval ugye hétfőn történt meg, hogy stream snipe áldozatai lettünk Zsolttal, az egyik nem túl barátságos nézőnk kifigyelte, hogy hol vagyunk és mit csinálunk, és az alapján lőtt le minket, és azóta igyekszem a lehető legprivátabb módon tartani, amennyire lehetséges. Zombi előttünk. Hát azt kerüljük ki. Tehát, hogy igyekszem a lehető legminimálisabb infót elárulni arról, hogy melyik szerveren vagyunk. Viszont, hogyha most megnézném, hogy hány játékos van a szerveren, az látszana, úgyhogy azért kértem meg Zsoltot, hogy ő nézze meg, hogy hányan vannak rajtunk kívül a szerveren, mert nem akarom, hogy nyilvános legyen. Bejövünk ide a nagy barakba. Oké. Jövök, itt vagyok mögötted. Szóval na, ezért nem akarom, hogy nyilvános legyen, hogy pontosan melyik szerveren játszunk. Nézd meg, itt egy PC-s zomb. Gyere, mert ez már kiszúrt. Ja, közben felvilágosított Roland, hogy a zombik hallják a játékban, hogyha beszélünk. Ez teljesen új információ nekem. Nem lehet felrakni erre a fegyverre, úgy látom. Kár. Nagy kár. Ejha, mennyi M4-es bajonett van itt. 45-ös. Találtál bármi érdekeset, Zsolt? Semmi külön. 308-as lőszert találtam, pár darabot, meg 554-et. Vagyis 556-ot. Nagy 50, aha, nekem, igen, oké. Kell egy konzerv? Igazából nem. Még van egy pipi húsim, meg van két konzervem, úgyhogy én most jó vagyok. Oké. Na figyelj! Hát ez van. Tessék, srácok! Zsolt in action! Ezt nevezem hatékonyságnak, srácok. Mit szóltok? Faszán medvék is van. Hoppá, medve! A medve megtámadja a zombikat? Ott van a medve. Látjátok? Ott a Maci! Szavasz, Maci! Hát ez zseniális. Itt a Maci! Vigyázzál falon belül, Benny tudjon. Jó. A meccsben nem játék. Jaj. Tessék. Megkaptatok, mi nem tudom, egyébként lelőttük a medvét? Vajon? Azt a mennyi zombi. Hát ide csődült a család Zsolt. Azt kell, hogy mondjam. És nem látom... Nem látom a medvének a... Ne menj annyira... Gyere egy picit visszább, mert így félek, hogy meglőlek. Oké. Okay. Zsolt elvégzi helyettem a piszkos munkát. Visszajött a maci. Ó! Maszkópagy, kifeküdt van kaján keze. Igen, kifeküdt a maci. Na hát, gyerekek! Jön még, ott kúszik jobbról egy... Ezt nevezem. A szüret. Megvolt a szüret. Zsolt már is... a medvét szépen megpucolja. Micsoda? Nem hallottam, amit mondtál. Mondom, picsába dobálni kell a kilőszert. Na, fölveszek annyi húst, amennyit csak tudok. Ez körülbelül egy darab volt, csodálatos. Az eső is elállt valóban. Na hát gyerekek, ilyen ám, amikor Zsolt akcióba indul. Nem kiméli a népeket. Szépen megpucolta a környéket. Azt kell mondjam. Büszkék lehetünk rá. Próbálom menedzselni az inventorit. Hát ettől most... ez mi a francnak van nálam? Csak foglalj. Fogunk az van? Vagy most szükséges, vagy ne erőlködjünk vele? Van, mármint hogy mivel? Van fogóm, nálam van fogó, hogyha ez fontos. Miért kérded? Jó, mert akkor én kidobom az enyémet, vagy kidobom a lockpicket, úgyis ízés már damage-t. El tudunk vinni még egy 2-3 szelet húst. Rendben, fogóm az van, kötelem is van, úgyhogy ezeket nyugodtan itt hagyhatod. Álcaháló. Mennyi M4 bajonett van itt, baszki? Nem annyira erős most itt a loot, azt kell, hogy mondjam. Igen, nem kapkodják el a loot mennyiség. Szerintem bal lagjunk, sátrakhoz is nézünk ki. Rendben, itt vagyok mögötted. Ez a vajga itt az első sátorban reggel óta pihen. A láda tett. Na. Ez az. Ráadásul ebbe be lehet rakni az elemet is. Király. Ja, itt van ez a vajga. Látom. Pédelgő bal oldalt. Szédergő, azt mondja. Zseni. Na. Megint kezdődik a műsor, srácok. Húha, ja. Valamiért nem töltött. Cuccaid? Azt hiszem ebből a... innen csak a másik oldalon lehet kimenni, hogyha emlékeim nem csalnak. Ja nem. Ó, oh, ebből én is kaptam. Zsolt. Volt egy kis friendly fire, igen. Hú, bocsi. Semmi baj, legjobbakkal is előfordul. magát meg. Na. Zsolt ezt is elintézte. Legalább egyiknél lehetett volna egy nagy hátizsák. Találunk biztos a padit valahol. Igen, ezt valaki bezárta. Ez már tegnap is zárva volt. Áh, lőszer, király. Zsolt, Roland üzeni neked, hogy a legjobbak nem lövik le a zombikat. Akkor mi csinálnak vele? Látod, Zsolt, erre gondoltam, mármint, hogy nem, tehát, hogy Roland, erre gondoltam, látod, tehát, hogy itt van például ez a Combat Pants, és a Combat Pants-be 30 darab, 30 tárhely van, míg a vadász nadrágban pedig csak 24. Erre gondoltam korábban. Ó, 9 mm-es, végre! Itt a földön is van egy 556-os, hogyha neked az kell. Neked 556-os kell, Zsolt? Elraktam. Van egy 556-os az egyik jobboldali konténerben is. Melyik a jobb? A Baraka Sight, vagy a Cobra Sight? Zsolt, szerintem ezt a helyet kipucoltuk. Hát, megnézhetjük még a főépületet, de nem tartok sok, nem fűzök hozzá sok reményt. Hát, ha nem is akár vissza is mehetünk. Ha nem is a főépületet, akkor azt a nagy gyárépületet, ami ott van fentebb, oda esetleg oda visszamehetünk a főépületbe, szerintem teljesen felesleges bemenni. Bejöttem a konténerbe tárazni. Zsolttal egyébként elég kalandos az élet, ahogy láthatjátok, tehát hogy megérkezett és rögtön tetőfokára hágott az izgalom. Ő is itt táraz valahol mellettem. Versenyt tárazunk. Igen, ez mondjuk mázli, hogy nem egy fejest kaptam Zsolttól egyébként, ez kétségtelen, hogy őrületes nagy mázli. Ne bánts, Zsolt, ne bánts! Fegyverpucoló cuccot kéne szerezni. Ok, észben tartom. Na, menjünk akkor vissza föl a izébe. Menjünk vissza föl. Szóval, na, menjünk vissza fel a izé, ahhoz a nagy épülethez. Ott szoktok lenni cuccok. Aztán itt végeztünk. Esetleg kereshetünk egy házat, ahol megszállítkozunk. Oké. Okay. Meg szerintem mostanra biztos, hogy újra lootolt egyébként a izé is, a barak, a bánya mellett. Ja, meg nyilván keressünk egy házat azért is, hogy megsüssük a medvehúst, nehogy ránk romoljon. Csak, bizony. Jaj, közben megnézem, hogy... Burn. Ja, úgy látom, hogy lábon találtál, Zsolt. Akkor go. Már egy picit megjavítom a gatyámat. Most néztem, hogy ezért valószínűleg lábon találtál. Mert hogy a gatyám... Melyik volt, jobb vagy bal? Passz. Tönkrement a gatya. Az, hogy na, tehát hogy damage lett a gatya, ennyi történt. Azért kérdem, mert akkor előbbem a másikat is, hogy egyformán sántít. Nagyon kedves tőled, figyelmes vagy, nagyon. Jó van. Most már viszont vissza tudunk menni, szétnézni, mit hagytunk ott a barak mellett esett. Oké, menjünk. Ezek a zombik már itt vannak. Itt vagyok mögötted közben. Mackó testvér. Na jól van. Zsolt, baszki! Zsolt, megint rám lőttél, és nincs kötszerem. Mindjárt adok, én is kötöm magam. Hát szuper, na... Én itt mit... Zsolt, meg fogok halni! Zsolt, meg fogok halni! Áj, bazd meg! Hát ezt nem hiszem el azért. Az Isten, bazd meg, tüzelj már a kurva életbe, bazd meg! Bazd meg! Zsolt, köszi szépen, meg fogok halni. Komolyan. Pillanat, igen, ezt még beadom magamnak. Nem hiszem el, és hallott, belebugoltam az ágyba. Zsolt, engem fogsz lelőni. Csak mondom. Hát szuper, szuper, szuper, szuper. Aj, ezért nem szabad ész nélkül lövöldözni, mert magunkra húztunk egy játékost, aki most kinyírt mind a kettőnket. Szóval... Baszki! Na gyerekek, ezért nem szabad ész nélkül lövöldözni a DayZ-ben, mert egyrészt lelövöd a társadat, másrészt magunkra, tehát hogy jelzed egy másik játékosnak, hogy ott vagy a helyszínen, és az a másik játékos szépen megjelenik, és kinyír. Szóval most gyakorlatilag mind a ketten meghaltunk a picsába. Szuper, szuper, szuper, szuper. Hát ez csodálatos volt. Ez. Jaj, Istenem. Hát, wow. Wow. Wow, wow. Vereckei, nagyon szépen köszönöm a donétet. Csodálatos vagy. Nagyon szépen köszönöm. És hát srácok, I am Catpo. Most kaptam egy raidet is. Sziasztok srácok, a legjobbkor érkeztetek. Sajnos meghaltunk az egyik katonai bázison. Konkrétan az történt, hogy magunkra húztunk egy csomó zombit a lövöldözéssel, aztán ez a csomó zombi elég ügyesen kibaszott velünk, Zsolt cimborám a hatalmas nagy lövöldözésben engem is eltalált, nálam nem volt kötszer, úgyhogy gyakorlatilag elkezdtem elvérezni, mire sikerült a varrókészlettel nagyjából bekötöznöm magamat, addigra megjelent egy másik játékos, aki nyilván hallotta a lövöldözést, és hát megölt engem is, közben pedig Zsolt meghalt, mert beleragadt az egyik ágyba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően tanulságos volt az elmúlt 10 perc. Az egyik tanulság az, hogy nem szabad lövöldözni, mert annyi zombi fog megtámadni, hogy a legjobb felszereléssel sem sikerül őket kordában tartani. A másik, hogy az ész nélküli lövöldözés az bizony oda vezet, hogy lelövöd a saját partneredet. Végezetül a legfontosabb, hogy a lövöldözés az bizony odavonza a többi játékost, és ha sikerül is túlélni a zombikat, valószínűleg a többi játékost nem sikerül túlélni, úgyhogy sajnálatos módon elveszítettük Lucilliut, és most jön a pillanat, amikor újra elkezdek a karakterrel, egy teljesen új karakterrel nekiállni, játszani. És a nulláról megpróbálunk felépíteni egy karaktert. Kicsit szomorú vagyok, hogy így alakultak a dolgok. Hát ez messze nem volt szerencsés, hogy úgy mondjam. Amilyen jól alakult az eleje a játéknak, annyira szörnyű véget ért a dolog. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy csak magunknak köszönhetjük, hogy így alakultak a dolgok. Úgyhogy picikét csalódott vagyok, hogy az oltárira felszerelt karakterünk így végezte. Mind a kettőnké. Jaj. Ja, hogy van benne tár, csak nincsen lőszer. De van benne lőszer. Ó, baszki. Na! Már is lett hátizsákom. Ez nem is olyan rossz kezdésnek. Jaj. Ezt miért csináltam? Hát, srácok! Ez... Hát mit is mondhatnék? Ez a lehető legnagyobb blama volt, amit most produkáltunk. Tényleg, tehát hogy erre nincsenek jobb szavak, azt hiszem, mint hogy totális blamázs, amit összehoztunk. Szóval, akkor azt mondom nektek, srácok, hogy ez a csávó legyen Igor. Igor. Mivel most itt usankában nyomja, ezért legyen Igor. Tökre igazad van egyébként, nem tudom kimondani a nevedet, Zaki Karosz. Ha jól látom, abszolút elkerülhető lett volna, tehát hogy abszolút a mi hibánk, hogy elvesztettünk két teljesen felszerelt karaktert. Nyilván igazából semmi szükség nem volt arra, hogy elkezdjünk lövöldözni a zombikra, konkrétan kipucoltuk a teljes bázist, visszamentünk oda a medve hullájához, és tényleg az újabb lövöldözés gyakorlatilag az összes visszaspónolt zombit ráhúzta a karaktereinkre, és Zsolt nem bírt a zombikkal, ráadásul engem is lelőtt, én sem bírtam a zombikkal, ráadásul bekötni sem tudtam magamat időben, mert elfelejtettem, hogy a varrókészlettel be tudom kötni a zsebemet, úgyhogy abszolút egészen amatőr dolgot hoztunk most ketten össze, csutkára felszerelt karakterekkel sikerült kinyiratnunk magunkat, és tényleg, tehát, hogy igazából az van, hogy megjelent itt egy másik játékos, aki nyilván hallotta a lövöldözést, és tudta, hogy nem arra fogunk figyelni, hogy jön-e valaki, hanem a zombikra koncentrálunk, és konkrétan kihasználta a helyzetet, és lelőtt mind a kettőnket. Tehát, hogy ezen nincs mit szépíteni, elbasztuk, de hogy így, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy elbasztuk, úgyhogy ezt a videót így öröm lesz visszanézni, fel is töltöm majd a YouTube-ra, és valószínűleg az lesz a címe, hogy oktatóanyag, hogyan ne viselkedj katonai bázison. Ja, Istenem! Az a sok jó cucc! Hogy örülhet az a csávó, aki ott ránk talált? Gyakorlatilag mindene meglett, mindene, az égvilágon mindene, mindent oda vittünk neki ajándékba, konkrétan. Kíváncsi vagyok, hogy Igornak milyenek a túlélési esélyei. Szingon írja egyébként, hogy de igazából ez a reális zombi apokalipszis, azt hiszed király vagy, de mindig jön valaki sunyiban hátulról és cseszheted. Tisztán. Egyébként abszolút ez a helyzet. Most közben újraindult a szerver, úgyhogy itt vagyunk Igor cimborámmal, nézzétek meg, hogy mennyire fresh a legény. És hát mit is mondhatnék? Azt tudom mondani, srácok, hogy kérek egy kis türelmet, és elmegyek a legkisebb helyiségbe, aztán innen folytatjuk, ne menjetek sehová. Közben, amíg én gyorsan elszaladok, addig az új érkezőknek beírom a chatre a Discord szerverünknek a címét, csatlakozzatok a Discord szerverünkhez, az a biztos. Na, közben visszatértem. Közben Zsoltnak írom, hogy még fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Jelenleg a térképen. Áj, Istenem. Jaj. Most egy picit elmegyek B-Ridebackbe, közben egyébként itt vagyok ám, csak várom, hogy visszajöjjön a szerver, és visszacsatlakozzak. Hát ez Szomorú vagyok nagyon, hogy így alakultak a dolgok. Ennél lehetett volna sokkal több eszünk. Na, jövök vissza a szerverre, majd hogyha esetleg valaki tudja fejből, hogy hol vagyok, az léci írja be a chatbe, mert hogy még mindig nem vagyok annyira járatos Csernaruszon, hogy azonnal meg tudjam mondani, hogy hol értem földet. Fent voltam már? Voltam már. Nem volt itt semmi, ugye? Ja, nincs itt semmi. Szóval segítsetek, ha tudjátok, hogy hol vagyok. Közben próbálok én is rájönni a kis térképem segítségével. Úristen! Kamisovú fölött. Megkeresem Kamisovót. Aha, megvan Kamisovó. Ja. Kamisovó 3 kilométerre, elindulok oda, mert hogy ott van például egy rendőrség. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi a helyzet. Kíváncsi vagyok, hogy 3 kilométert le tudok-e kutyagolni ezzel a karakterrel. Gyerekek? Pészkén kérdezi, ez úgy van kitalálva, hogy mindegyiknek más-más fizikai tulajdonságai vannak? Nem. Szerintem minden karakternek ugyanazok a fizikai képességei vannak. Valójában csak a külsejük változik, de maguknak a karaktereknek nincsenek eltérő statisztikáik. Ez tuti fix. Na, bazd meg. Iránytű, hát köszi. Kell a fasznak. Ja, és igen, és ugye... Hál' Istennek. Kamisovóban van kút is, tehát hogyha odáig eljutok, odáig életben maradok, akkor tudok inni. Háj. És akkor Kamisovóból hát nem is tudom, hogy Kamisovóból merre kellene menni, de valószínűleg Starojébe. Kamisovóból Starojébe kéne felmenni. Valószínűleg ezt is fogom tenni. Jó öreg Staroje, ahol az első bázisomat építettem. Na, közben megérkezett a szerverre Roland is. Igen, azt gondolom, hogy a mai lecke az az, hogy ezt a lövöldözős játékstílust ezt magunk mögött kell hagyni. Tehát, hogy tényleg akkor kezdjünk el lövöldözni zombikra, hogyha már nincsen más lehetőség. Tehát, hogyha egy picit visszafogottabban játszunk, akkor még mindig életben lennénk. Ez egészen biztos. Tehát csak azért, mert fel vagyunk szerelve fegyverekkel és lőszerrel, az korán sem jelenti azt, hogy képesek vagyunk kezelni egy ilyen szituációt. Ráadásul tényleg az, hogy kétszer is lelőtt a Zsolt, az azt hiszem jól megmutatja, hogy ez a Rambó stílus, ez nem passzol a DayZ-hez. Nyilván vannak szituációk, amikor nincs más lehetőség, de egy kicsit óvatosan lopakodva, megvárva, hogy a zombik leakadjanak rólunk, valószínűleg még most is életben lennénk, valószínűleg még azt a másik játékost is sikerült volna kezelnünk, aki végül engem kinyírt. Közben Roland írja, hogy Staroje mellett van Miktában, úgyhogy akkor én bemegyek, szépen bemegyek ugye Kamisovóba, lassan talán megérkezem, megnézem, hogy van-e bármi loot Kamisovóban, és hogyha Kamisovóban végeztem, akkor indulok fel Staroje felé, méghozzá, ja, igen, Staroje felé. Ó, látom, most már tudom, mert látom, hogy hol vagyok a térképen. Ú, még messze vagyok. Még messze vagyok Starojétól, picsába. Mármint, hogy Kamisovótól, bocsánat. De hogy ide benézek, hát ha találok valamit, de hát elég nagy a valószínűsége, hogy ez itt szét van lootolva a picsába. Ah, viszont legalább találtam lőszert ebbe a pisztolyba. Az is jobb, mint a semmi. Fertitlenítő spré. Semmi. Mondjuk lassan jó lenne valami kaja. Éppenséggel. Mert hogy ahogy nézem, Igor. Igornak egyelőre nincsen túl fényes jövője. Így az éhel halás küszöbén. alma. Körte. Igor, túlélési esélyei már is 600%-kal megnőttek. Aha. Hát a lényegen ez nem sokat változtat. Közben Zsolt meséli nekem itt az Xbox Party chatben, hogy egy négyes csapat csapott le ránk, tehát hogy én a négy emberből egyet láttam. De hát nem tudom, tehát hogy mindegy. Azt gondolom, hogy tényleg ez a... Így van. Örülök, hogy te is erre. Közben Roland kéri, hogy hívd meg őt is a partiba. Na, srácok, közben itt Zsolt beszél a fülemben, de ti nem halljátok. Úgyhogy próbálok rátok figyelni, és ha minden jól megy, akkor hamarosan megérkezem Kamisovóba. Na, közben megérkezett, csak hogy tudjátok, kedves nézőim, hogy Roland is megérkezett a chatbe. Zaki Karosz, hogyha megnyitod ezt a menüt, megnyomod ugye, és itt, hogyha rámész erre itt az online feliratra, akkor ott pontosan látod, hogy hány ember van a szerveren. Ott szépen név szerint kilistázza a játékosokat. Én most csak azért nem akartam megnyomni, mert hogy nem akarom nyilvánossá tenni, hogy melyik szerveren játszunk. Oké. Okay. Oké. Én még nem is látom a várost, úgyhogy egyelőre emiatt nem kell aggódnotok, fogalmam sincs, hogy mikor érek oda. Félúton vagyok kb. Na, beérkeztem a városba, srácok, úgyhogy gyorsan megnézem itt a gyümölcsfákat a bal szélen, hogy hát ha találok gyümölcsöt, aztán Zsolt már egyébként itt van. Itt van a városkában, úgyhogy lassan ketten leszünk, és Roland is itt van a szerveren, ő is elhalálozott, úgyhogy három kezdő karaktert fogunk nem sokára összehozni. Az ott nem is gyümölcsfa. Na. Ó, hogy a rohadás álljon beléd. Na, baszki. Nem kell. Na, gyorsan megetetem a karaktert, aztán mindjárt összetalálkozom Zsolttal valahol itt a közelben. Tiszta mázli, hogy nem sérültem meg ebben a zombi invázióban. Gyorsan megtöltöm ezt a kis pukedlit, aztán most már tényleg pillanatok kérdése, és találkozom Zsolttal. Már benn vagyok a városban, Zsolt. Már percek óta benn vagyok a városban. Nem, én nem hallottam. Parapapapa. Ott van a kút, odakint oda kell. A kúthoz kellene minél hamarabb eljutnom, mert hogy elég szalul állok vízileg. Ott van a rendőrség előtt a kút. Elképesztően sok zombi van itt. De hogy... Hát ez így nem lesz jó. Na, gyerünk már! Na végre. Legalább volt nála kaja, baszki. Istenem. És miért vetted el a... Na, basszus. Na, tényleg most már csak innivalót kellene találnom, az, hogy meg kellene itatnom ezt a szerencsétlent, és akkor elindulhatunk felfelé, Staroja felé, ahol Roland vár minket. Elképesztően bénázás meg. Na. Hát valószínűleg nem csak nekünk jutott eszünkbe, hogy ez tök jó bázis lehet. Roland meséli nekem itt a fülemben, hogy Staroyében az a városka, amit annak idején kinéztünk magunknak, hogy odaépítsünk bázist. Nem, még nem jutottam ki a házból. Nem kell, menjél fölfelé, menjél Staroyéba, Zsolt. Én meg itt csinálom a dolgomat. Na, végre a kútnál vagyok, és tudok inni. Na, mert most az kellene, hogy legyenek itt ezek, legyenek közelemben gyümölcsök, hogy egy picit fel tudjak tankolni, mielőtt elindulok felfelé északnak Staroyéba. Na, itt egy alma. Na, a rendőrség, látjátok, srácok, kedves volt hozzám almák szempontjából. Ó, és itt egy police jacket, ráadásul egy ajándék késsel. Nagyszerű. Ó, ja, rubber slugs, az nem kell. Gumilövedék, arra semmi szükség. Ezt cipelni is teljesen felesleges. Kesztyű. Benézünk azért a rendőrségre is. Biztos, ami fix. Jó, akkor én elindulok felfelé Starojéba. Ja, látlak. Alma körte, király. Jó. Kaja egy időre megoldva. Még egy alma. Utálom ezt, az az igazság, hogy nyilvánvalóan utálom ezt, amikor elvesztünk egy kurva jó karaktert, aztán kezdődik ez a killódás az életben maradásért. Az első egy óra, az mindig lélekromboló. Na, gyerünk, elindulunk éjszaknak, ott van Zsolt előttem. Elindulunk éjszaknak. És Staroje. Staroje lesz a célpontunk. Közben megérkezett Oberon, és hallhatjátok, ahogy nem tetszését fejezi ki. Amiatt, hogy még mindig nem kapott enni. Kiskerülővel, de elindultam Starojéba, követtem az utat a térkép szerint, nem fogok bemenni az erdőbe, hogy ott bolyongjak a semmiben. Igen. Haj. Valószínűleg a kaja elég lesz Starojéig. Na, közben Pancake Speedy kiváltotta a Juti falatot Oberonnak csatornapontot, úgyhogy ne szaladjál, Obika, ne szaladjál, itt van a kaja, gyere szépen. Gyere. Opszi, gyere. Gyere. Gyerünk. Ugrás. Nem. Gyere szépen, ugorj fel. Obzi. Olyan ügyesen fel tudsz mászni az asztalra, tedd meg most is. Gyere. Ez az. Gyere. Hoppá. Megjött a cica. A jöci falatért. Parancsolj. Kár, hogy nem látszik a kamerán, de itt lelkesedik a cica. A farkát láthattátok egy pillanatra. Obzi! Te nagy vadász, te! Nincs még egy macska, aki olyan lelkesen vadászol le a juti falatokat, mint te. Az elmenekülni képtelen juti falatokat. Hé, ésszel! nem mennek sehová. Hallod, Obika? Ne őrüljél meg. Istenem, ez a macska. Babzi, tessék. Úgy van, nagyon ügyesen lelökted az egeret. Hát, komolyan. Na, Istenem, egy álmás vagy az élettől. Sikerült a macskának úgy lelökni az egeret, hogy még szét is esett. Csodálatos vagy, cicácska. Jól van. Vége van. Ennyi volt. Ennyi volt. Nem lehet egész nap jutni falatot enni. Igen. Nagyon ügyes vagy. Ennyit tud a Photoshopot. Hát egyszerűen elképesztő, hogy mennyire univerzális vagy, te cica. Na. Most már aztán fogadság legyen. Igen. Igen. Szia, cica. Minden rendben. Minden rendben. Szia. Mutasd szépen a seggedet. Így van a nézőknek. Azaz. Mutasd meg neki megint. Hát, ha nem látták rendesen az elő. Mi van te? Hát... Szerintem a vadászással várjuk meg, amíg egy kicsit jobb állapotban leszünk. Most nem fogok leállni, szarvast ízelni, szarvast suttogni. Haladjunk, jussunk el Sztarajéba minél hamarabb. Obzika, légy szíves. Obzika, na, jól van. Jól van. Megkaptad a juti falatodat. Tessék szépen megnyugodni, nehogy lelögd a kulacsomat, nehogy lelögd. Az az én kulacsom, nem kell bebűzmirigyezni a kulacsot, köszönjük szépen. Obi? A telefon csellög, hát komolyan, Obzi? Na-na. Obzi! Csüccsenjél le szépen. Azaz. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon ügyes vagy. Húj. Egy igazi élet az ajándék egy macskával, azt kell, hogy mondjam. Igazi ajándék vagy az élettől, cicácska. Jól van. Jól van. Minden rendben. Na, közben elérte a 3 órát a mai stream is, úgyhogy senki nem panaszkodhat. Sikerült egy kifejezetten izgalmas streamet összerakni ma is. A balfaszok története. Zsolt megpróbált szarvasokra vadászni meglehetősen kevés sikerrel. Azt hiszem, hogy még nem vagyunk a játéknak azon a szintjén, amikor szarvasokra tudunk vadászni. Ráadásul nálam kés sincs, amivel fel tudnánk darabolni egyébként őket. Hamarosan el kell jutni egy kereszteződéshez, ahol elfordulunk jobbra, onnan elindulunk a Mista nevezetű városkába, és Mistából pedig szépen átsuhanunk Sztarajéba, ahol Roland vár minket. És azt hiszem, egyébként a mai stream egészen addig fog tartani, amíg el nem érkezek Sztarajéba, és akkor a legközelebbi alkalommal, amikor Daisy streamelek, akkor Sztarajéból fogom folytatni a dolgokat. Ma ugye már 3 óránál tartunk, és estére még tervezek egy beszélgető streamet. Valószínűleg egyébként valamikor 6 és 7 óra magasságában lesz ez a beszélgető stream, de amint sikerül Amint sikerül megszülnöm a pontos időpontot, azt be fogom írni mindenképpen a Discordra is. Közben Ubika jelenlétének hála most, mert mindenem tele van macskaszőrrel. Főleg az orrom, meg az arca. Csodálatos. Csodálatos. Mindig igazi ajándék ez a macska. És akkor most elindulunk jobbra. Ez az út fog elvezetni minket Misztába. Miszta egyébként az a városka, ahol az első lakatot találtam az első bázisomra. Emlékszem, hogy mekkora örömünnep volt, akkor végre Misztában ráakadtam egy lakatra, amit már hajkuráztam akkor egy ideje. Ahogy nézem, nem nagyon járt még előttünk erre senki. Na, miért? Mi? Á, Istenem. Na, gyerünk. Lassan lemegy a nap is, nincsen éjjellátunk, úgyhogy egyre vadabbul haladunk egy kevésbé szórakoztató stream irányába. Remélem, mielőtt lemegy a nap, odaérünk Starojéba. Semmi kedvem az éjszakában futkározni. Obika közben megnyugodott végre, és itt hortyog előttem, egyem a szívét. Közben kaptam egy... Fölraktam a Facebook Marketplace-re Lego készleteket, amiktől meg szeretnék szabadulni, és komolyan mondom, egészen döbbenetes, hogy az emberek mit gondolnak, tehát hogy képtelnek szöveget értelmezni, nem válaszolnak semmire. Elképesztő. Ott van a 22 000 forintos Lego, amit beraktam, és erre megkérdezi, hogy 9 000 forint? Nem, barátom, nem 9 000 forint. Ez a világ legnagyobb ostobasága volt fölmenni. Fölrakni. Na, igen. Viszont mi nem megyünk be Mistába, hanem elmegyünk nem sokára balra. Hmm. Na. Na, most már szint percek kérdése, és megérkezünk. Oké, Zsolt. Köszi. Szóval, most már csak percek kérdése, és megérkezünk Staroyéba, ahol keresek egy biztonságos helyet a karakternek, aztán a mai stream az véget ér. Staroye, ez egyébként az a hely, ahol ugye annak idején megépítettem az első bázisomat, illetve ugye ez volt az a városka, ahol az enyémen kívül volt még másik kettő bázis, és az egyiket ugye itt teljesen kipocoltam, akik követték azt a streamet. Hát most már talán másfél hónappal ezelőtt volt, még július elején volt ugye, hogy ugye gyakorlatilag szétlőttem a bejáratot, és odabent találtam nem kevesebb, mint 11 ládát, és azokat a ládákat szépen átvittem a saját bázisomra, és ugye akkor volt az, hogy megépült a bázis, elkészült, minden fasza volt, és akkor jött az 1.13-as patch, amivel rezeteltek mindent, úgyhogy a frissen épített bázisom azzal a lendülettel véget is ért. De ettől függetlenül elég jó kis élmény volt, hogy egyrészt sikerült kilútolnom egy másik játékosnak a bázisát, aztán megépítettem a sajátomat. Egyébként ez az epizód vissza is nézhető a YouTube-on, mert azt már feltöltöttem ezt a streamet a YouTube-ra. Kalandos este volt, arra emlékszem. És egyébként mindez azért sikerülhetett, mert Roland 6-6-os közreműködésével játszottam, és miközben én ugye itt Csernarusban mozogtam, Roland közben szépen instruált engem, hogy mit csináljak, meg hogyan. És tényleg, hogyha ő akkor nincs itt, akkor se bázis nem lett volna, se nem lett volna kilútolva semmi. Na, és közben itt van előttem Zsolt, illetve megérkezett mellém Roland is, úgyhogy és akkor most irány be a Staroye. Szépen megy is le a nap, úgyhogy ez gyakorlatilag egy jelzés, hogy itt az ideje lezárni ezt a mai streamet, ezt a mai kifejezetten kalandos streamet, és azt most még nem tudom pontosan, hogy mikor fogok játszani a DayZ-vel legközelebb, de annyit ígérhetek, hogy valószínűleg a következő stream előtt én még fogok játszani, valószínűleg így. Úgyhogy közben... Szóval valószínűleg fogok játszani, és amikor legközelebb találkozunk, akkor már egy jóval felszereltebb karakterrel tudunk majd kommandózni, és itt volt egyébként ez, itt volt egy bázis ebben az épületben, itt volt valakinek a bázisa. Ó, és itt van sheet metal. Bárcsak akkor találnék ilyeneket, mikor éppen a bázist építünk. Hopp, ott egy kóla, azt még gyorsan fölkapom. Itt volt ugye ez az emlékezetes hely, amit kipucoltam gránátokkal és AK lövedékekkel. Micsoda idők voltak. Na, srácok, én itt lerakom pihenni a karaktert. Na, nekem van kajám, köszi szépen. Van egy csomó gyümölcsöm, meg mindenfélém, meg amikor majd legközelebb visszalogolok. Közben Roland felajánlott, hogy ad nekem kaját, de nincs szükségem most kajára, úgyhogy én itt most ki is lépek a szerverről, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem töltötte ezt a közel 3,5 órát. Azt kell, hogy mondom, hogy izgalmas és tanulságos stream volt a mai. Rengeteg fontos és hasznos tapasztalattal bővültünk a mai stream során, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további kellemes vasárnap délutánt kívánok, és valamikor este jövök vissza egy beszélgető streammel, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok, nézzetek majd fel a Discordra, ott fogom pontosan megírni, hogy mikor lesz a következő stream ma este, addig is egyetek, igyatok, pihenjetek, és akkor este találkozunk, legyetek jók, sziasztok!